Guten Abend. Wie geht's? Sehr gut. Und dir? Mir sehr gut. Ihr geht es gut. Was? Mir geht es gut. Das freut mich. Was heißt freut mich? Mă bucur. Asta înseamnă? Da. Eine Sekunde. Okay, sigur. Ja. So. Ja. Und hast du etwas gelesen? Ja, ich habe ein beeindruckendes Thema gelesen. Was? Was hast du gelesen? Der Kopflausbefall. von dem Blatt 129. Am citit despre păduchi. Mi se pare atât de amuzant. Kopflausbefall. Ja. Ja, das ist ein sehr spannendes Thema. Am zis să ne amuzăm un pic. Good. Și cum spui, eu am văzut o muscă astăzi. Muscă nu știu să spun. N-am făcut familia în aripatelor și insectelor. Am văzut că ai un articol pe site. Da, am ceva cu niște insecte, da. Deci, cum spui, eu am văzut astăzi? Heute habe ich gesehen. Noch einmal bitte? Heute habe ich gesehen. Heute habe ich gesehen. Eu am văzut. Ei bine, știi cum se spune a zbura? Fliegen. Exact. Muscă este tot fliegen. Ah, ok. Fliegen, numai că cu F mare. Da? Și este un el? Nu, este die Fliege. Ah. Sau die Fliegen muștele. Dacă e una singură, este die Fliege. Am înțeles. Deci cum spui, eu am văzut o muscă? Heute habe ich eine Fliege gesehen. Heute habe ich eine Fliege gesehen. Musca pe care am văzut-o a zburat. Die Fliege, die ich gesehen habe, gefliegt. Noch einmal? Sau gefliegen. Cred că este gefliegen. Die Fliege, die ich gesehen habe, hat gefliegen. Fliegen. Așa. Flog, geflogen. Okay. Cum spui, eu am zburat în România? Ich habe nach Rumänien geflogen. Mm-hmm. Și cum spui, eu am fost la Düsseldorf? Eu am mers. Ich habe nach Düsseldorf gefahren. Mm-hmm. Dar fahren fiind un verb de mișcare. Da, ich bin nach Düsseldorf gefahren. Gefahren. Și eu am zburat în România. Exact, că e tot un verb de mișcare. Ich bin nach Rumänien geflogen. Genau, ich bin nach Rumänien geflogen. Deci, fahren, gehen, fliegen, toate sunt verbe de mișcare, da? Da. Good. Deci, încă o dată, musca pe care am văzut-o a zburat? Die Fliege, die ich gesehen habe, ist geflogen. Foarte bine. Bun. Astăzi am avut o surpriză. Heute hatte ich eine Überraschung. Eine Überraschung. Am văzut un purice. Purice, nu știu. Știi sigur. bunicii e tot flighe? Nu. Nu. Bănescă-l... Ai auzit vreodată de Flohmarkt? A, da. E, aia este piața de purici. Da, da, da. Dar nu mai știu puricele, el singur este un flo. Un flo. Der flo. Un flo. Ok. F-L-O-H. Der flo. Purice. Einen flo gesehen. Einen flo gesehen. Bun. Purici cum ar fi? Fle? Nu. Nu, Flöhe. Flöhe. Flöhe. Exact. O ăla capătă un umlaut. Exact. Și un e la urmă, da? Bus, biuse. Uh-huh. Fus, fiuse. Flo, flöhe. Bun. Da. Puricele a sărit când m-am uitat la el. Nu știu, a sări. A sări se spune springen. E verb regulat, bănesc, nu? Poftim? Nu, nu este verb regulat. Nu, sigur că nu este. Da. Springen. Springen. Springen, sprang, gesprungen. Sprechen, sprach, gesprochen. Springen, sprang, gesprungen. Gesprungen. Der Flo ist gesprungen. Sehr gut. Când m-am uitat la el? Wenn ich Nu. Nu, asta e o expresie mai complicată. Hai să o luăm pe bucăți. Okay. Cum spui, eu mă uit la poză? Ich sehe nach. Nu. O formulare specifică. Hai să folosim schauen. Okay. Știi, schauen, gucken, sehen, toate sunt sinonime, da? Da. Ich schaue mir das Bild an. Ich schaue mir das Bild an. Okay. Adică eu îmi arăt mie poza. Uh-huh. Schauen înseamnă a privi, a te uita. Anschauen îți indică direcția. Te uiți în mod specific la ceva. Deci la ăla este cuprins în an. Okay. Da? Și nu poți să spui ich schaue das Bild an, ich schaue mir das Bild an. Automat trebuie să aibă și dativul. Exact. Ich schaue mir das Bild an. Când te uiți la ceva. Am înțeles. Deci dacă, cum spui, eu mă uit la purice. Ich schaue mir der Flo. Uh-huh. Adică Flo rămâne în nominativ. În ce caz, de fapt, este? Ar trebui să fie în acuzativ? Și chiar și este, nu doar că ar trebui. Ah, ok. Ich schaue mir den Flo. Lipsește ceva. An. An, da. Exact. Ich schaue mir den Flo an. Eu mă uit la purice. Da? Mm-hmm. Bun. Și acum hai să o luăm. Când mă uitam la purice, el a sărit. Als. Foarte bine, data trecută ai spus ven. Da, știu. Am uitat că săptămâna trecută. Als ich den Flo. Stai că nu știu să-l pun pe mir. Als ich mir. Îl pun pe mir aici și până nu-mi spui dacă e bine. Als ich mir den Flo angeschaut. Angeschaut. Hat gesprungen. Foarte bine, ai scris? Da. Bun. Să o luăm pe bucăți. Cum se zice puricele a sărit? Der a ist. Bun. Der Flo ist gesprungen. Foarte bine. Eu m-am uitat la purice. Ich schaue mir den Flo. Mm-mm. Asta înseamnă eu că mă uit la purici. Eu m-am uitat. Ihade, mier, flo, angeschaut. Foarte bine. Da? Și acum, dacă avem ceva ce arunc verbul la final, de exemplu, un als. Da? Cum spui? Când eu m-am uitat la purice, el a sărit. Als ich mir den Flo angeschaut habe. Exact. Habe ăsta l-a uitat prima dată. Da. Habe? Weiter? Ist er gesprungen. Ist er gesprungen. Foarte bine. Da. Da? Springen ăsta este important și pentru că avem în medicină ceea ce se cheamă Sprunggelenk. Știi ce este Sprunggelenk? Gelenk e articulație. Uh-huh. Iar sprung înseamnă săritură. Ok. Este articulația care ne ajută să sărim, adică glezna. Sprunggelenk este glezna, și o să auzi des. Sprunggelenk fractur, oder Sprunggelenk luxațion, oder so etwas. Sprunggelenk. Și ce gen are? Das. Foarte bine. Das Sprunggelenk. Da? Springen, da. Sprunggelenk. Ok, deci ăsta a fost puricele. Da. Și cum spui, copilul pe care l-am văzut azi nu avea purici. Das Kind, das ich heute gesehen habe. Foarte bine. Hat keine Flöhe. Flöhe, hat keine Flöhe. Flöhe, da. Flöhe, ja? Flo, Flöhe. Flöhe. Good. Ci avea păduchi. Zondern. Zondern. Hatte er păduchi care sunt diloize. Exact. Hatte er diloize. Fără di. Că nu i-avea pe toți. Hat er Loise, da? Singularul este Laus, di Laus. Da? Ține minte că păduchele este feminin, puricele e masculin. Okay. Păduchele fiind mai rău, e mai nociv, este feminin. Di Laus, di Loise. Good. În general, păduchii care stau în cap se cheamă Kopfläuse. Da? Mm-hmm. Kopfläuse. Bun. Copiii care merg la școală au în general, nu, au des păduchi. Die Kinder. Die am Schule. Gehen. Haben sie häufig Läuse? Läuse. Ai scris? Da. Bun. Deci încă o dată, copiii care merg la școală. Cum ai spus? Die Kinder. Die am Schule gehen. Haben zi häufig Läuse. Ce înseamnă ziul ăsta, al doilea? Haben zi. Care ei? Copiii. A, nu mai trebuie. Haben fără zi. Haben. Da. Da? Bun. Da. Ce înseamnă am? Ce este am? La școală. Dar din ce e el format? A. Din an cu dem, dar am scris zis prost. De ce? Deci, la școală este an Schule. Mă gândeam că e dativ și este das Schule și atunci este am Schule. Cum este Schule? Di. Este das? Nu, nu, e di, an. Di Schule. Ok. Atunci, an der Schule. Așa. Dar ce este an ca parte de vorbire? Prepoziție. Care cere? Ordativ ori acuzativ. Iar aici suntem în acuzativ. Că e cu gen, nu? Da. Deci? Nu-i corect? Ah, ba da, ba da. Corect. Ah, andi șule. Exact. Deci, dacă ei merg acum la școală, dacă tu, cum spui copilul se duce la școală? Merge? Get. Get. Am der Schule. Nu, nu. Este zu der Schule. Da? Că merge către ea, da. Da, dacă el merge în general, copiii școlari care merg la școală, nu acum, este an. Ok. Înțelegi? Deci cei care merg de obicei. Da, când vorbești de copii școlari, ca copii care merg la școală. Uh-huh. Da? Aia se cheamă an di șule. Dar dacă spui copilul merge la școală, erghețu șule. Ok. Da? Uh-huh. Good. Copilul, apropo, fără nicio legătură, dar știi cum se spune țigan? Țigoinăr. Țigoinăr. Probabil că ai auzit de țigoinăr șnițel. Șnițel țigănesc. N-am auzit de la... Nu știu de unde am auzit de țigani în general, dar... Da, da, țigoinăr. Am avut o discuție, mă rog, eu răspunzând în engleză cu colegii lui Bogdan despre țigani, că îi consideră foarte periculoși. Deși, mă rog, nemții din Essen nu prea au interacționat cu țiganii, dau așa o noțiune vagă despre ei, că sunt foarte... Acum tu veni de unde ești? Din Dâmbovița sau de unde vii? Good. Așa, deci unde sunt? La copii care merg la școală. Copilul pe care l-am consultat avea ouă de păduchi. Știi cum se cheamă ouăle de păduchi? Da, nu, da, nu, în românește, se cheamă lindină. Da, și sunt acei din Isen. Exact. Ok. Lindină. Deci copilul pe care l-am consultat avea lindină. Das Kind, das ich untersucht habe. Mm-hmm, foarte bine. Hatte... Acești Nissan. Mm-hmm. Hatte Nissan, genau. So, Nissan sind die Eier einer Laus, ja? Yeah? Mm-hmm. Gut. Copiii care au păduchi trebuie tunși. Verbul atunde, a te tunde, uh-huh. Este o problemă cu el. Adică, mă rog, nu e atât de simplu ca în română. Știi cum se spune a tăia? Schneiden. Foarte bine. Și păr? Har. Hare. Uh-huh. Deci, atunde este har schneiden. Ok. Și atunci este die Kinder, die Läuse haben, muss Haar schneiden. Asta înseamnă că ei trebuie să tundă. Trebuie să tund și ei. Deci cum spui, copilul se tunde. Das Kind. Uh-huh. Harschneid. Deci, nu. Nu. Poți să spui, știi ce înseamnă harschnit? Tunsoare. Da. Că e șnită tăietură, nu? Da, exact. Deci, dacă spui, în loc să spui copilul se tunde, spui copilul are o tunsoare. Das Kind hat. Uh-huh. Harschnitt. Harschnitt, exact. Sau, de, da skind, bekommt einen Haarschnitt. Da? Și deci cum spui, copilul a fost tuns? Das Kind hat einen Haarschnitt bekommen. Bekommen, foarte bine. Da? Copiii trebuie tunși? Die Kinder muss einen Haarschnitt bekommen. Noch einmal, die Kinder? Müssen. Kinder müssen einen Haarschnitt bekommen. Foarte bine. Copiii care au păduchi trebuie tunși. Die Kinder, die Läuse haben, müssen einen Haarschnitt bekommen. Exact. Ok? Good. Păduchii pe care îi avea copilul erau mari. Die Läuse, die das Kind, die das Kind hatte, hatten, că pe ei i-a dat, hatten gros, stai că deja m-am prea multe hate, hate. Deci odată păduchii pe care i-a avea copilul, die Läuse, die das Kind hatten, sună bine? Nu foarte. Deci hai să o luăm așa, păduchii sunt mari. Die Läuse sind gros. Bun. Copilul avea păduchi. Das Kind hatte Läuse. Hatte Läuse, ia? Da, hatte, da. Bun. Și acum, puricii pe care îi avea copilul... Puricii sau păduchii? Păduchii, scuză-mă. Păduchii. Die Läuse... Aici mă blochez la acest das Kind. De ce te blochezi? Pentru că... Sau ce nu știi, ce nu... Asta pe care îi avea, deci, die Läuse... Ok, lasă-l un pic. Cum spui? Copilul pe care l-am consultat. Das Kind, das ich untersuch habe. Puricele pe care l-am consultat. Die Läuse... Nu, puricele. Die Laus, puricele, stai că m-am încurcat cu puricii. Flo. Der Flo. Der Flo. Flo. Den ich untersucht habe. Foarte bine. Păduchii pe care i-am consultat. Die Läuse. Die ich untersucht habe. Păduchii pe care i-am avut. Die Läuse. Die ich hatte. Hatte. Păduchii pe care i-a avut copilul. Die Läuse. Da. Die Läuse, die das Kind hatte. Exact. Die Läuse, die das Kind hatte. Că el i-a avut. El i-a avut. Și cum spui, păduchii pe care el i-a avut? Die Läuse, die er hatte. Die er hatte. Sau cu forma aia mai lungă a verbului? Die er hat gehabt. Nu, die er gehabt hat. Foarte bine. Die er gehabt hat. Da? Da. Zind gros. Bun. Puricii supraviețuiesc mereu. Die Flöhe überleben. Die Flöhe immer überleben. Noch einmal? Die Flöhe, immer, so că verbul trebuie să fie oricum întotdeauna pe poziția pe locul 2. Exact. Prim, da. Die Flöhe überleben immer. Überleben immer, ja? Păduchii supraviețuiesc nur la temperaturi în jur de 32 de grade. Nu, păduchii, păduchii. A, păduchii. Loise überleben doar la temperaturi de 32 de grade? Exact. Überleben nur. Foarte bine. Nu știu la temperaturi. Bai. Adică bai. Bai. Nur bei 3 und stai, nur bei 2 und 30, nu știu să zic o temperatură. Grad. Și atât. Da. Dacă vrei să spui temperatură, spui temperatură, se spune temperatur. Și ce gen e? Toate astea care se dă în ur în sunt di. Di. Da. Di literatur, di cultur, di temperatur. Da? Mai multe, ca am zis, la temperaturi. Bai, temperatură în, da? Da. În jur de 32 de grade. Așa, temperatură. Etva, cumva? Etva înseamnă aproximativ, circa. Ok. În jur, știi cum se spune în jurul antebrațului? De nunterarm, în jurul antebrațului. Uh-huh. Adică înconjurat antebrațul. De nunterarm herum, ia? Uh-huh. Deci temperatură în zwei und 30 grad. În jur de 32. Am înțeles. Da? Da, da. Bun. Păduchii suc sânge. Die Loise saugen, nu, saug, nu, saugen, că saugen, că-s mai mulți. Die Loise saugen Blut. Foarte bine. Și aspirator, cum se spune? Staubsauger. Staubsauger, foarte bine. Păduchii sug sânge, nu, păduchii trebuie să sugă sânge ca să supraviețuiască. Die Loise müssen. Müssen, ja. Saugen, üben zu leben. Noch einmal? Über zu leben. Die Läuse müssen Blut saugen, über zu leben. Mm-mm. Über leben nu este verb cu particulă detașabilă. Atunci mai, nu mai punem pe Ba da, îl punem. Zu über leben. Exact, zu über leben. Ca să supraviețuiască. Ok? Da, da, da. Good. Păduchele pe care le-am văzut era incredibil de mic. Die Laus, die ich gesehen habe, war beeindruckend klein. Beeindruckend înseamnă impresionant. Ah, eu am zis incredibil. Nu știu incredibil. Cum spui eu cred? Ich glaube. Eu te cred. Ich glaube dir. Ich glaube dir, foarte bine. Deci, incredibil este unglaublich. Unglaublich. Ok. Da? Unglaublich. Deci, încă o dată. Die Laus, Exact, war unglaublich klein. Și pielea capului era roșie. Die Kopfhaut war rot. Noch einmal? Die Kopfhaut war rot. Die Kopf? Haut? Haut. Mi s-a părut că am auzit altceva. Nu, die Kopfhaut. Da, cred că toate consoanele astea le zic, adică mă rog, am unor probleme de... Să amestecă? Vrei să spui ceva, da. Și iese altceva? Da, da, da, da. Die hop, Kopfhaut și-o la fel. Die Kopfhaut war rot. Good. Inflamația pe care am diagnosticat-o era severă. Foarte bine. Da, uite că face un diagnostic, nu mai știu. Diagnostizieren. Ok, și nu mai avea și un alt sinonim pe care l-am mai discutat, în afară de diagnostizieren? Nu mai știu. A pun un diagnostic? Nu. Ai o diagnoză... Stellen. Stellen. Ok. Die Entzündung. Diagnostiziert habe, war, dar nu știu sever. Grea, schwer. Tot schwer sau schwierig? Nu, nu schwierig. Schwierig înseamnă greoi. Ok. Dificil. Dar infecția nu poate să fie dificilă. Ok. Da? Good. De exemplu, un bolnav poate să fie schwerkrank. Dar nu este schwierig krank. Este bolnav sever, înțelegi? Dar nu bolnav dificil. Schwerkrank. Good. Bacteria a cauzat o inflamație. Die Bakterie, genau. Oh, okay. Die Bakterie hat eine Entzündung verursacht. Verursacht, foarte bine, da? Un alt sinonim, bine, nu pentru bacterie, dar în același sens, avem caim. Caim înseamnă germene. Caim. În spital o să auzi caim așa, la modul general, când e o infecție. Caim. Că e ciupercă, că e bacterie, nu-i clar, știi? Am înțeles. Der caim. Bun. Păduchii cauzează des mâncărimi. Verursacht häufig, nu mai știu, mâncărimile sunt alea drăguțe, Juckreiz. Juckreiz. Da, dar găsisem, e der Juckreiz mâncărimea, una singură, și mai multe Juckreize. Da, dar nu-i ca în românește mâncărime, adică mâncărime îi, cum să spun, când vorbești despre mâncărimi, spui Juckreiz. Ok. Da? Deci, la modul general. Da, exact. Ok. Die Läuse verursacht häufig Juckreiz. Juckreiz. Reizung, Reizung înseamnă iritație. De exemplu, poți să ai o Halsreizung. Știi când ai în gât senzația, știi? Da, când te mănâncă în gât. Da, da, da. Pirozii sau toate alea. Sunt Raițung. Good. De asemenea, cum spui, ouăle de păduchi se găsesc pe pielea capului. Din Isen. Se găsesc. Acest se găsesc, stai că încercăm să mă aduc aminte. A găsi, cum spui. Finden. Așa. Avem subiect. Așa. Din Isen, Finden. Aus. Aus înseamnă din. Auf. Auf. Pe auf. Auf der Kopfhaut. Bun. Încă o dată, din Isen. Din Isen, Finden. Mhm. Auf der Kopfhaut. Tu ai spus ouăle găsesc. Finden sich. Finden sich, da? Sau mai precis, befinden sich. Da? Se găsesc. Așa? Auf der Kopfhaut. Auf der, da. Alt mod este să spui liegen. Așa, liegen. Da? Că stau acolo. Da. Bun. Hattest du eine Katze? Nein. Aber hast du eine Katze gesehen? Ja. Gut. O pisică, dacă te zgârie, zgârieturile se cheamă kratzen. Kratzen. Kratzen. Și asta di crață, una singură sau crață în mai multe, este exact ca și în românește. Și o mașină poate să fie aibă zgârieturi și un pacient care a căzut poate să aibă, ein paar kratzen, are niște zgârieturi superficiale, știi? Medical vorbind, kratzen sunt și ceea ce în românești se cheamă leziuni de grataj, când să freacă, știi, cu unde e iritat. Da? Good. Și cum spui, din cauza că copilul a avut păduchi, are zgârieturi pe piele. Acest din cauza este într-un final vegan. Nu. Nu, atunci îl folosim pe pentru că... Exact. Sau pe... vegan înseamnă din cauza, cum să spun, și urmează un substantiv după el. Am înțeles. Din cauza păduchilor. Exact. Dacă aș fi spus din cauza păduchilor, atunci era vegan. Am înțeles. Bun, dar acum să ne întoarcem la... Pentru că... atunci avem weil. Das Kind. Die Läuse. Gehabt. Nu mai știu ce face. Are legiuni de grataj. Avea zgârieturi pe piele. Hatte er die Kratzen auf. Stai să scriu. Hatte er die Kratzen. Auf die Haut. Cred că am terminat. Deci, weil das Kind die Läuse gehabt hat, hatte er die Kratzen auf die Haut. În general, când începi o propoziție cu pentru că, folosim da. Da. Okay. Știi că sunt trei cuvinte care... Da. Then, while și da. În general, da se pune la începutul propoziției. Ok. Deci încă o dată, da, das Kind. Da, das Kind, die Läuse gehabt hat. Mhm, dar numai că fără die. Ok. Da, das Kind, Läuse gehabt hat. Mhm. Hatte er, die Kratzen. Stop. Besser ist Haut kratzen. Ah, ok. Haut kratzen. Ca să nu mai... Înțelegi? Ca să eviți toată construcția. Mm-hmm. Bun. Și cum zici, dacă plouă, iau umbrela. Wenn regnet es, nehme ich das Regenschirm. Den Schirm? Hatte ich, e der, nu era das Schirm? Nu, das? E der. Ah, ok, scuze. Hatte, iau umbrela. Nehme ich den Regenschirm. Mm-hmm. Da. Deci încă o dată? Wenn regnet es. Stop. Nehme ich, da. Wenn ce face? Aruncă verbul la final. Wenn es regnet. Foarte bine. Nehme ich den Regenschirm. Dar o iau cu mine. Mitnehmen. Wenn es regnet, nehme ich den Regenschirm mit. Foarte bine. Wenn es regnet, nehme ich den Regenschirm mit. Da? Da. Cu Schirm, mai ține minte două cuvinte. Bildschirm. Ce este Bildschirm? Ecranul de la monitor. Ecranul de la monitor. Da? Și Fallschirm? Fallen înseamnă a cădea. Este umbrela cu care cazi. Adică parașuta. Parașuta, da. Fallschirm, da? Fallschirm, Regenschirm și Bildschirm. Bun. Din cauza ploii, am luat umbrela. Da. Începem cu da. Nu, aici e din cauza. Din cauza ploii. Atunci este vegan. Exact. Întrebarea este pe acest vegan care este, era prepoziție cu două genuri. Nu, e numai cu unul singur. Numai cu genitiv. Exact. Ok. Și era der vegan. Oder das vegan. Păi cum, cum ai zis anterior? Nu, că era dacă plouă, nu l-ai fost. Nu, e der vegan. Der Regen. Atunci este vegan des Regen. Uh-huh. Din cauza ploii. Am luat umbrela. Habe ich den Regenschirm mitgenommen. Noch einmal? Wegen des Regen. Des? Regen. Wegen des Regen. Cum spui? Așa, spune. Habe ich den Regenschirm mitgenommen. Ok. Numai că mai este o mică greșeluță. Așa. Cum spui tatăl copilului? Der Vater. Vater? Vater? Vater. Cum? Vater S. E acest S la masculin. Corect. Și atunci este vegan des Regens. Exact. Da. Vegan des Regens. Habe ich den Regenschirm mitgenommen. Uh-huh. Good. Nu ai apucat să citești încă aia de Mark Twain, după cum văd. Ba da, am citit-o. Ai citit aia cu Regen? Da. Deci am... Te-ai amuzat? Sper că e aceeași, adică eu am dat un Google search, este acel cu The Awful German Language. Aia. Și când începe cu ploaia? E aceeași chestie. Că practic novela așa se numește. Da, aia. Am găsit eu pe net. Nu începe la început cu, zice, de ploaia. Nu mai știu, că am citit-o în mai multe bucăți. Am citit și ieri și alaltă ieri. Adică erau o groază de chestii, dar nu mai știu cu. Exact la început, eu undeva o să reiei paragraful, și este exact chestia asta cu Des Regans. Dar de fapt sunt autorul aflat de la cineva care e un specialist în lingvistică că este vegan Dem Regan. Ah, da. Și de fapt, înțelegi, e o chestie foarte complexă aici. Noi ne luăm după gramatica oficială și spunem vegan Des Regans. Da. Dar în rest este destul de frumos, frumos scrisă. Este. Și te... Good. Și cum spui, eu lipesc un timbru pe scrisoare. Folosim pe Kleban. Pe Kleban. Și de fapt e Ab Kleban, pentru că teoretic pleacă cu tot cu scrisoare. Nu. Ok. Am crezut că este Abklebe. Bun. Deci, Ichklebe. Nu știu, timbru. Timbru se spune marcă, din marcă. Marcă poștală. Ichklebe eine Marke. Auf die Briefe. Este der Brief. Auf den Brief. Noch einmal, ich klebe eine Marke auf den Briefe. So e Brief fără E la sfârșit. Brief. Brief înseamnă mai multe. Ok. Auf den Brief. Bun. Și cum spui, nu. Vaza pe care o aveam s-a spart. Nu știu, asparge. Asparge se spune brechen. Brechen, ok. Hat gebrochen. Gebrochen, încă o dată? Die vase, die hatte, hat gebrochen. Hat gebrochen, adică ea a spart ceva. Wird, s-a spart ea pe ea, nu? Da. Este ok. Die vase, die hatte, wird gebrochen. Asta înseamnă se sparge, acum, când mă uit la ea. Ok. Wurde. Ok. Wurde gebrochen. A fost spartă, s-a spart mai de mult. Ok? Da. Wurde gebrochen. Bun. Eu lipesc vaza care s-a spart. Klebe die vase. Gebrochen wurde. Încă o dată? Ich klebe die vase, die gebrochen wurde. Aici să folosim perfectul, nu? În ce sens perfectul? La verb care s-a spart. Adică... Nu, care a fost spartă. Ok. Worden. Nu. Gebrochen ist. Da, poți să spui, dar numai că ai încurcat ordinea. Ok. Deci, cum spui, vaza se sparge. Die vase wird gebrochen. Foarte bine. Vaza a fost spartă. Die vase ist gebrochen worden. Sau? Die vase wurde gebrochen. Foarte bine. Da? Da. Deci eu lipesc vaza care s-a spart. Ich klebe die vase die gebrochen wurde. O dată sau die, dar nu mai știu, ai zis că am încurcat ordinea. Die gebrochen Worden ist. Exact, tu ai pus pe ist în altă parte. Da, da, da, știu. Da? Da. Bun. Dar cum spun, eu lipesc ceva pe vază deoarece este urâtă. Nu, există Bekleben. Okay. Pentru că o lipesc pe ea. Înțelegi? Da, da, da. Da, am înțeles. Ich beklebe. Mm-hmm, exact. Etwas. Nu, fără etwas. Pentru că beklebe ăsta implică. Corect, așa e. Ich beklebe divază. Divază, fără au, fără mm-hmm. divază. Pentru că e urâtă. Weil es mă crezi că nu știu, urâtă, frumos este schön, iar urât este hässlich. Hässlich. H A umlaut S S L I C H. Hässlich. Das ist hässlich. Ok, weil es hässlich ist. Dar de ce es? Ca să avem și un subiect. Da, e corect ca să avem și un subiect, dar de ce es? Că este die vază. Da, corect, ea este o zi. Weil sie hässlich ist. Genau, weil sie hässlich ist. Ich beklebe die vază, weil sie hässlich ist. Ja? Da. Bun, deci ăsta este kleben, asta înseamnă bekleben când lipești efectiv ceva, da, pe ea. Ei, și mai avem verbul ankleben. Ankleben înseamnă, an înseamnă în general din lateral. Da? Ok, da, da. Deci ankleben înseamnă când ceva, de exemplu, cum avem în textul nostru, cum se lipesc firele de păr între ele. Am văzut, păi de asta eram cu acest... Că nu e kleben, kleben ar semna să lipești, știi? Dar ele mm-hmm. Se adună, exact, și se lipesc acolo. Ăla este ankleben. Da? Uh-huh. Good. Fragen? Nein. So, jetzt bist du Experte. Hast du Fliege? Ah, și am uitat ce era cel mai important. Țânțarul mă deranjează. Țânțar se spune miucă. Miucă. Ok. Și la fel, ca și păduchele, deoarece deranjează, este feminin. Ok. Din miuche. Deci cum spui? Să citesc articolul. Da. Țânțarul deranjează? Mă deranjează? Din miuche. Nu, mă, miuche. Cu M, miuche, de la moschito. Nu știu a deranja. Ba da, știi, stören. Și ce stören este a distruge. Exact. Da. Deci, di miuche, stört mir? Mich, pe mine. Di miuche, störe mir? Stört. Că e unul. Stört unul singur. Stai așa. Stört mir. Mich. A mich nu este cu dativul? Nu. Pe mine, corect. Că pe mine, da. Mă. Da. Da? De da, mică... Da, este verbul cum sunt. Mm-mm. Ăsta, stört mich. Mm-hmm. Țânțar. Știi cum zicem noi? Din țânțar armăsar? Da. Nemții zic din țânțar elefant. Da. Deci cum spui a face dintr-un țânțar elefant? Nein. Pentru că este din țânțar. Este aus. Ah, ok. Aus. Mhm. Elefant. Elefanten. Dar trebuie să avem și verb. Aus, machen. Aus Möcke machen. Nu, a face din țânțară Elefant. Aus Mücke machen Elefant? Verbul este la final. Aus Mücke Elefant machen? Mm-hmm, dar Mücke trebuie să aibă și un articol. Ok. Aus... Și ai zis că e di. Di. Aus der Mücke? Mm-hmm. Aus dar dintr-un țânțar, nu din țânțarul. Dintr-un țânțar. Aus Einer? Mm-hmm. Mücke. Exact, aus Einer Mücke. Einen, că este... Mm-hmm. Numai că elefant ăsta se comportă ca student, ca pacient și primești un N. Einen Elefanten machen, genau. Aus einer Mücke einen Elefanten machen. A face din țânțar elefant, zic ei. Da? Gut. Aus einer Mücke. Acum, deci ții minte pe... Ții minte puricele de la Flohmarkt, da? Da. Ții minte păduchele? Da, Klaus. Laus sau Loise, că sunt mai mulți. Și mai avem musca, e flige. Da. Și... Și țânțarul este Mücke. O, e Mücke. Da. Da? Mm-hmm. Good. Fragen? Nein. Keine Fragen. Ich habe keine Frage. Ja, keine Frage. Good. Dann bleibt am Montag? Am Montag. Ja, genau. Ist gut, ja? Dieser Zeitpunkt. Hm? Halbacht, ja, genau. Okay. Und wie gesagt, dann können wir eventuell am Dienstag auch. Okay. Und dann hast du Urlaub. Okay. Und du? Und ich will überrascht werden. Ja. Wenn ich, wann ich zurück komme. Ok. Dann bis Montag. Tschüss. Bis Wochenende. Gleichfalls. Tschüss.